Ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 22 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W sali koncertowej niedaleko Moskwy doszło do strzelaniny. Jak relacjonują media niezależne, nie żyje co najmniej kilkadziesiąt osób. Księżna Kate, żona brytyjskiego następcy tronu księcia Williama, przekazała, że cierpi na nowotwór. Od połowy kwietnia prace domowe w szkołach podstawowych nie będą obowiązkowe. Minister Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie w tej sprawie. W Moskwie doszło do strzelaniny w kompleksie wystawienniczo-koncertowym. Niezależne serwisy internetowe podały, że mogło zginąć nawet 40 osób, a około 100 jest rannych. Najnowsze informacje zbiera w tej sprawie Maciej Jastrzębski. Do zdarzenia doszło przed koncertem zespołu Piknik. Według świadków trzy zamaskowane osoby otworzyły ogień do uczestników imprezy. Niektóre moskiewskie serwisy internetowe podają, że doszło też do eksplozji. Ludzie w panice usiłowali wydostać się z budynku. W kroku City Hall wybuchł pożar. Uszkodzona jest część konstrukcji wspierającej dach. Na miejscu są strażacy, policja i oddziały antyterrorystyczne. Na razie nie ma informacji o sytuacji wewnątrz budynku. Wiadomo jedynie, że członkowie zespołu Piknik nie zostali ranni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Księżniczka Kate cierpi na nowotwór. W oświadczeniu wideo żona następcy tronu poinformowała, że przechodzi chemioterapię. Leczenie jest na wczesnym etapie. Księżniczka Walii zaapelowała, by uszanować prywatność jej rodziny. Mamy nadzieję, że zrozumiecie, że jako rodzina potrzebujemy teraz nieco czasu, przestrzeni i prywatności, by dokończyć moje leczenie. Moja praca zawsze przynosiła mi głęboką radość. Nie mogę się doczekać, by do niej wrócić, kiedy tylko będę w stanie. Ale na razie muszę się skupić na pełnym powrocie do zdrowia. Żona następcy tronu podkreśliła, że w styczniu przeszła operację brzucha i na początku wydawało się, że nie chodzi o nowotwór. Dopiero późniejsze badania potwierdziły jego obecność. Z nowotworem zmaga się też król Karol III. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stanie na czele obrony cywilnej. To przewiduje ustawa, której projekt przedstawili szefowie resortów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, Władysław Kosiniak-Kamysz i Marcin Kierwiński. Aktualnie projekt jest analizowany z samorządowcami, ponieważ to oni będą odgrywać kluczową rolę w obronie cywilnej i ochronie ludności. Ustawa zakłada między innymi przeszkolenie obywateli, przygotowanie ich na sytuacje kryzysowe, zmiany w prawie budowlanym, które pozwolą na budowę schronów, wprowadzenie skutecznego systemu ostrzegania. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o sile obrony cywilnej. Nie ma większej siły od tej siły, którą dają obywatele dla swojego państwa w jego obronie. To jest nasza największa armia. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślał, że w ten proces muszą być włączone władze samorządowe. A nad tym wszystkim oczywiście musi być państwo. Państwo, które udostępnia zasoby, które posiada. Tu bardzo ważna będzie rola Państwowej Straży Pożarnej. Rządowi zależy na czasie, dlatego ta ustawa trafi do konsultacji międzyresortowych 20 kwietnia. Pod koniec maja rozpoczną się prace parlamentarne po to, by przed wakacjami już na bazie przyjętej ustawy ruszyły prace wzmacniające naszą obronę cywilną. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od połowy kwietnia prace domowe w szkołach podstawowych nie będą obowiązkowe. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Przepisy nie zakazują zadawania prac domowych, ale nie będą one mogły być oceniane. Rozporządzenie zniesie też zasadę wliczania do średniej oceny z religii. Ten zapis będzie obowiązywał od nowego roku szkolnego. Wracają podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych. Wynika z danych łódzkiego biura maklerskiego Reflex. Jedna z autorek raportu w tej sprawie, Urszula Cieślak, powiedziała, że średnio ceny benzyny i oleju napędowego w ciągu ostatniego tygodnia wzrosły o 5-6 groszy za litr. W mniejszej skali drożał natomiast autogaz 2-4 grosze za litr. To, co warto podkreślić, to fakt, że poziom cen paliw na poszczególnych stacjach jest bardzo zróżnicowany. Tu, gdzie notujemy podwyżki, one często są skokowe, sięgające właśnie kilkunastu, 20 groszy na litrze. I z taką sytuacją będziemy mieć pewnie do czynienia jeszcze w tym następnym tygodniu. Obecne podwyżki cen paliw na stacjach zbliżają się do cen sprzed roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie będzie duże, w całym kraju spodziewane są opady deszczu, termometry zaś pokażą od 6 stopni na wschodzie do 15 w centrum i nawet 17 na południowym zachodzie i południu. Autopromocja.

To było miejsce 13, 103 wydania listy przebojów trójki Riverside Friend or Foe, a w studiu naszym gościem jest Michał Kirmuć. Dzień dobry. Witam serdecznie. Michał trochę wrócił na stare śmieci w pewnym stopniu, natomiast my porozmawiamy sobie przede wszystkim o muzyce zespołu Collage, bo trochę niespodziewanie zaskoczyliście swoich fanów w tym tygodniu, proponując zupełnie nowy utwór zatytułowany One and Only. Ja już tutaj Michała podpytuję na wszystkie możliwe sposoby, czy to zwiastun najnowszej płyty? No jeszcze nie jest to zwiastun płyty. Postanowiliśmy, że ten czas, który gdzieś mieliśmy wolny pomiędzy koncertami promującymi album nasz ostatni, Over and Out. Ostatnie koncerty zagraliśmy we wrześniu ze Steve'em Rotherem w Warszawie. No i był czas do końca roku, kiedy nie mieliśmy żadnych konkretnych zobowiązań. Postanowiliśmy, że tak jak za dawnych lat zamkniemy się w sali prób i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i wyszedł utwór One and Only. Na razie nie wiem, czy to będzie utwór, który pojawi się na płycie, bo myślę, że tak bardziej do tej płyty się przyłożymy pod koniec roku. Tym bardziej, że na razie w najbliższych miesiącach czeka nas sporo pracy związanej i z koncertami, no i też z uczczeniem pewnego jubileuszu zespołu, bo tak się złożyło, że 84. rok to rok, w którym po raz pierwszy Mirek Gil i Wojtek Czatkowski zaczęli razem grywać. Czyli 40 lat minęło. Tak, dokładnie. Jak jeden dzień. Rozumiem, że pomysł na to, żeby to w jakiś sposób dobry celebrować jest i tak naprawdę na tym skupiacie się teraz. Tak, na razie oczywiście nie chcę jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów, bo plany są dosyć ambitne. Myślę, że mogę powiedzieć, że na jesieni pewnie będzie jubileuszowa trasa. Do tego czasu też planujemy pewne wydawnictwa, z jednej strony retrospektywne, a z drugiej też przynoszące nowe dźwięki. Być może ten utwór One and Only, który właśnie się pojawił, też gdzieś na którymś z tych wydawnictw się pojawi, ale na razie tylko i wyłącznie taka wersja cyfrowa, no i wersja winylowa, ale to na koncerty, które w przyszłym miesiącu planujemy zagrać. Michał, powiedz, bo ja słuchając, nigdy nie ukrywałem, ja jestem wielkim fanem muzyki progresywnie rockowej, tego co Collage prezentuje od lat. Kiedy wsłuchałem się w One and Only, to miałem takie wrażenie, tak jakby to był zapomniany utwór z Safe albo z Moonshine. Takie mam wrażenie. To jest moje, nie wiem czy z taką opinią się spotkałeś. Również dlatego, że ty grasz na gitarze, nie chcę użyć tego porównania, ale jednak w jakim stopniu jak Mirek Gil. To znaczy, czy to jest takie brzmienie właśnie kolażowe, tak? Dokładnie tak, no bo ta gitara zawsze była elementem stałym brzmienia zespołu Collage, więc jak ja tak dołączyłem do grupy, no to wiedziałem, że z jednej strony chcę coś wnieść od siebie nowego, ale z drugiej no warto było zachować ten charakter i myślę, że bez tego typu gitary, no Collage nie byłby już tym samym zespołem, więc troszeczkę też to wynika z tego, że ja gdzieś dorastałem z boku Collage, więc nawet ucząc się grać na gitarze, podglądałem Mirka Gila, więc to było dla mnie naturalne, że pewne brzmienie jest tym takim... Oczekiwane, którego... prawda? Tak, więc tak. A co do porównania do... Powiem ci, że jeszcze nie wiem, bo dopiero te porównania spływają, natomiast powiedziałeś o płycie Safe i pomyślałem sobie, że coś w tym może być, bo ten utwór w odróżnieniu od płyty Over and Out, która okazała się ponad rok temu, była bardzo mroczna, taka depresyjna pod względem tekstów, to One and Only jest takim zupełnym odwróceniem o 180 stopni. To jest pierwszy chyba utwór, w którym ja miałem okazję uczestniczyć w nagraniu, który można powiedzieć, że jest pozytywnym utworem Collage. Aha. No to posłuchajmy w takim razie. To jest propozycja 103 wydania listy Collage One and Only. One and Only. Już wiemy, że to nie jest zwiastun najnowszej płyty, ale taki prezent wiosenny od zespołu. Michał Kirmuć ciągle jeszcze z nami. Michał, w jaki sposób ty dbasz o swoją formę gitarzysty? To jest problematyczne, jeżeli chodzi o ten zespół, bo chyba wszyscy mamy... Nie jesteśmy z tych, co przychodzą do sali prób i siedzą godzinami i nie kombinują, trenują, jak lepiej grać. No gram, oczywiście gram bardzo często, nawet jak coś tam sobie robię gdzieś, ta gitara jest ze mną. I to jest chyba jedyna tak naprawdę forma dbania, że tak powiem, o to, żeby te palce zawsze trafiały w konkretne dźwięki. Nie zawsze okay. mi to wychodzi, to prawda, ale z drugiej strony tak się śmieję, że są tacy fani, którzy przychodzą na koncerty i czekają na moje pomyłki, bo wtedy mogą mi zrobić zdjęcie jakiejś głupiej miny. A ty w ogóle słyniesz z tego, że lubisz miny stroić, nomen stroić. Właśnie ludzie robią zdjęcia wtedy, kiedy się pomylę, więc potem się okazuje, że mam tylko takie zdjęcia. No ale... Słuchaj, a ty jako muzyk, już zaprawiony w bojach, bo jednak twoja kariera trwa już ładnych parę lat, czy ty ciągle masz swoich idoli? Takich, których podsłuchujesz, podpatrujesz? Oczywiście, tak, to się nie zmienia i myślę, że pewna grupa gitarzystów, nie tylko gitarzystów, ale jeżeli mówimy akurat o gitarze, to się nie zmienia tak naprawdę od jakichś 20-30 lat. Oczywiście odkrywam nowych muzyków, którzy mnie gdzieś tam fascynują swoim innym podejściem do instrumentu, ale gdyby ktoś mnie zapytał, ci gitarzyści, którzy wywarli na mnie największy wpływ i którzy do dzisiaj, no myślę, że nie będę jakoś specjalnie oryginalny. Zacznę oczywiście od tego, który jest mi najbliższy, bo to Steve Rothery. Okej. Okay. I to tam całkiem szczerze mówię, że to jak on gra, to ta melodia, którą on ma w palcach, bo on czasami gra trzy dźwięki przez pół piosenki i to są te trzy dźwięki, które trzeba zagrać po prostu. To jest taki jeden z moich idoli. No oczywiście David Gilmour na pewno, Brian May. Myślę, że generalnie ci, co pozostali wielkimi do dzisiaj, są tymi, którzy na mnie wpływają. Ja Michała nie bez powodu pytam o tych gitarzystów, bo przed nami kolejna propozycja 103. wydania Listy Przebojów Trójki, Mark Knopfler's Guitar Heroes. Znasz ten projekt, prawda? Znam jak najbardziej. No i też Marka Knopflera cenię sobie przede wszystkim za to, że od razu słychać, że to jest Mark Knopfler. Jego technika gry nad palcami specyficzna sprawia, że co by nie zagrał, to wiemy, że to jest Mark Knopfler. I słuchając tego, co jest przed nami, tam też są takie momenty, że od razu słychać, że to jest Jeff Beck, a to tak ktoś inny, a to Eric Clapton i ich się rozpoznaje po prostu. No tych nazwisk tu jest cała masa, wszystkich nie wymienimy, ale David Gilmour, Ronnie Wood, Slash, Eric Clapton, Sting, Bruce Springsteen, Brian May, Tony Iommi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Going Home, Mark Knopfler z Guitar Hero, to jest propozycja 103. wydania Listy Przebojów Trójki, a Michałowi Kirmuciowi bardzo dziękuję za to, że znalazł na nas czas. Wielkie dzięki. Dziękuję. Thank you. to niesamowite, ile można wyrazić, ile można opowiedzieć za pomocą gitary. Mark Knopfler z Guitar Heroes Going Home. Propozycja 103. wydania listy przebojów trójki, w którym to notowaniu na miejscu 12 jest Peter Gabriel i jego Panoptikum. Słuchają Państwo 103. notowania listy przebojów trójki. To był Peter Gabriel Panopticon z miejsca 12. Oczko wyżej, ale oczko niżej niż wobec zeszłego tygodnia. Classics Nouveau i ich Battle Cry. Classics Nouveau na miejscu 11 103 wydania listy przebojów trójki, a kolejna propozycja zapowie się sama. Cześć, z tej strony Kamil Bioś, wokalista zespołu BIOS. Bardzo serdecznie zachęcamy do słuchania i głosowania na naszą piosenkę Krótko o przyjaźni na liście radiowej trójki. Utwór opowiada o takich relacjach międzyludzkich. Mam nadzieję, że nikomu się nie przydarzy taka przykra historia. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.